na Sheikh Abdallah amemtumia ujumbe kwamba niweze kubainisha jambo fulani. Kwa hivyo inshallah katika akida tutasimama hapo. Sasa tutaliingia ile suala ambalo liko mbele yetu. Watu wa elimu ya anga wanajimu wametangaza kwamba huenda siku ya kesho jua likawa lenye kupatwa. Na hili jambo baada ya kulitizama tumekuta kwamba maulamaa wakubwa kama kina Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala na wengineo wameeleza kwamba jua linapatwa, na imekuja katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na jua kupatwa, na wakasema kwamba binadamu wanaweza wakagundua kwa elimu aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaweza wakagundua kwamba siku fulani jua litapatwa au muda fulani jua litapatwa, kwamba wanaweza kugundua hilo, wanaweza wakagundua hilo. Na wakasema kugundua kwao hilo si kujua elimu ya ghaibu, sio kwamba wamejua elimu ya ghaibu, na hilo haliingii katika masala ya kujua elimu ya ghaibu, kwa sababu ni vitu ambavyo wameona, wameona kwa macho yao kwa kutumia vipimo mbalimbali ambavyo wameelimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakagundua vitu hivyo. Na hili si ajabu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba atawaonesha alama zake katika maeneo mbalimbali ili watu hao yani katika kuwaonesha hizo alama wapate kutanabahi na kuzinduka, kwa yule ambaye atayepata taufiki ya kuweza kuzinduka. Kwa hivyo tajua likipatwa, tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna jambo la kufanya. Baadhi ya watu wengine huchinja wanyama wakiliomba jua hilo lisiendelee kupatwa, wakidhani kwamba pale limestop lenyewe. Wanachinja wanyama wakiliomba jua na kujikurubisha kwa hilo jua na kwa nyota mbalimbali. Na wengine hupita mitaani wakipiga madebe. Baadhi ya sehemu mikoa wanapita mitaani wakipiga mangoma, wakipiga madebe eti jua limekamatwa au mwezi umekamatwa. Sasa ni mambo ya jahilia. Hao sio mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tumeambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba idha ra'aytum dhalika, mkiona jambo hilo kwamba jua limepatwa au mwezi umepatwa, fafza'u ila salati hatta tanjali, kimbilieni kwenye swala, kimbilieni kwenye swala, mswali mpaka liachiliwe, mpaka liachiliwe. Na tumeambiwa kwamba ash-shamsu wal qamar, kuja katika sahih Bukhari na Muslim, inna ash-shamsa wal qamara ayatani, na riwaya nyingine inasema ayatullah au ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin, havipatwi, yani mwezi na jua havipatwi kwa kifo cha yeyote. Zamani ilikuwa jua likipatwa basi watu wanasema ni mkubwa fulani amefariki. Tokea bwana mkubwa fulani akifa wanasema jua likipatwa basi wanasema jua limepatwa kwa sababu fulani kafa. Hata ikatokea wakati mmoja mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Ibrahim kama sikosea alifariki, alafu ikawa jua limepatwa mitaani, ikawa inazungumzwa kwamba jua limepatwa kwa sababu mtoto wa Mtume amefariki. Mtume sasa akasema jua na mwezi ni alama katika alama za Allah, la yankasifani limauti ahad, havipatwi kwa kifo cha mtu, wala lihayatihi, wala kwa uhai wake. Fa idha ra'aytumuha, mkiona jua limepatwa au mwezi umepatwa, fad'u, ombeni, wasallu, nasalini, hatta tanjali, mpaka jua hilo lifanyeje, mpaka jua hilo liachiliwe, au kama ni mwezi uachiliwe. Kwa hivyo hakuna haja ya kutaja dalili nyingi, isipokuwa tu ni kwamba Sheikh Abdallah ameeleza, amenambia kwamba endapo kesho itasadifu kuwa jua limepatwa, basi hapa msikitini itasaliwa hiyo swala ya kupatwa jua ambayo tumefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, na akatufundisha jinsi ya kuswali, na yeye mwenyewe akawa ni mwenye kuiswali swala hiyo, ikiwa ni mafundisho akifundisha umma wake jinsi ya kuswali, kama alivyotambia sallu kama raaitumuni usallu. Kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema khusifat ash-shamsu ala ahdi rasulillah, nilipatwa jua katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas wan nas ma'ahu, mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali pamoja na watu, faqama qiyaman tawila, akasimama kisimamo kirefu, nahwa min surati al-baqara, kiasi cha suratu al-baqara, yani ule urefu wa kisimamo alichosimama ilikuwa ni urefu wa suratu al-baqara. Na hadithi inaendelea, imepokelewa na Bukhari na Muslim. Katika hili kusoma kisomo kirefu katika swala hiyo ni kwamba haijapokelewa mafundisho maalum kwamba itasomwa sura gani katika hiyo swala au sura ipi, sura muayyana haikuja kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwamba lam yu'ayyan suratan muayyana, haikuainishwa sura maalum, isipokuwa inatakiwa ni kisimamo kirefu katika swala hiyo, ni kisimamo kirefu. Kwa hiyo imam atasoma sura ndefu katika swala hiyo. Na jinsi ya kuswali swala hiyo ni tofauti na swala nyingine, imamu atasimama, na vile vile inafaa kunadi kwa kusema as-salatu jamia, ili kama kuna watu hawajui nini kinaendelea msikitini, basi waje haraka haraka nao waingie kwenye sala. Imamu atasoma suratul Fatiha. Baada ya kuhirimia sala yake atasoma suratul Fatiha, kisha baada ya kusoma suratul Fatiha ndipo atafungulia sura nyingine ambapo inatakiwa iwe sura ndefu. Atasoma sura ndefu, atasoma kisomo kirefu sana, kisha baada ya hapo atarukuu. Akisha rukuu, na rukuu yake pia itakuwa ndefu. Atarukuu rukuu ndefu, atakadiria kwamba sasa hii hapa hii ni ndefu. Kisha baada ya hapo atarudi itidali kama kawaida, kusema sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. Kisha atasoma tena suratul Fatiha. Kiwa amesimama atasoma tena suratul Fatiha na sura nyingine ambayo na yenyewe itakuwa ndefu, lakini si ndefu kama ile ya kwanza. Alafu baada ya hapo atarukuu. Sharukuu ataitidali, kisha itidali atakwenda sijida mbili kama kawaida, kisha atarudi tena juu na atafanya kama alivyofanya kwenye rakaa ya kwanza kwa kusoma sura al-Fatiha na sura nyingine. Yani kila inapokwenda mbele inakuwa na anapunguza urefu wa kisomo. Rakaa ya pili atasoma vile vile sura al-Fatiha na sura nyingine, atarukuu, atarudi rabbana walakal hamdu, atasoma tena sura nyingine, kisha atarukuu na atasujudu. Kwa hiyo inakuwa ni rakaa nne kwa takbira, kwa sujudu nne, wakati rakaa nne inakuwa na sijida nane. Ukisali rakaa nne unapata sijida nane, lakini hii inakuwa ni rakaa nne lakini na sijida zake pia zinakuwa ni nne. Kisha baada ya hapo atatoa mawaidha ambayo ni kama hutuba na nasaha, kuwanasihi watu na kuwakumbusha watu kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusu ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwahimiza kurudi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwahimiza takwa kwa wingi na mambo kama hayo. Hutuba yenyewe inakuwa inahusiana na masala ya kuwahimiza watu kumcha Allah na kupata ibra kwa na mazingatio katika viumbe vya Allah, katika vitu kama hivi, jua kama hivyo limepatwa. Kwa nini limepatwa? Allah ndiye anajua, japo watu wa mahesabu watakwambia ni kwa sababu hii na hii na hii na hii, lakini kubwa zaidi hiyo ni katika siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayejua kwa undani zaidi kwa nini limepatwa na kwa nini lisipatwe leo pije lipatwe kesho. Yote ni mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hilo ndio ambalo nilitakiwa nilibainishe na nilieleze kwenu. Kwa hivyo endapo jua litapatwa kesho, swala itafaliwa hapa, na katika sunna ambazo zimehimizwa na huwa zinatokea mara chache chache. Kwa hivyo usikose sunna hiyo. Wallahu aalam. Subhanak Allahumma bihamdika au kuna ali. Naam. Naam, kisomo kinakuwa cha sauti. Kisomo kitakuwa ni cha sauti hata kama ni mchana. Imamu atakuwa anasoma, anasoma kwa sauti na watu wanasikia. Naam. Kama amna hafidh alihifadhi Qur'an, anaruhusiwa kushika msahafu. Yule ambaye anayewasalisha atashika msahafu na atatumia, hamna tatizo lolote. Naam. Naam. Naam. Hii swala, hii ni swala kama swala nyingine, ina tashahudi. Naam. Ina tashahudi ambayo ni tashahudi moja tu. Naam, sio mbili. Naam. Naam. Dua maalum hakuna. Amesema fa idha ra'aytum shay'an min dhalika fad'u, ombeni sana. Naam, ombeni sana, wasallu na mswali hatta tanjali. Kwa maana hiyo wanasema wanavioni kwamba endapo imamu atakuwa amemaliza kuswali alafu bado labda jua limeendelea kupata, kwa sababu tumeambiwa tuswali na tuombe mpaka lifanyeje, mpaka jua li, kama ni jua mpaka liachiliwe. Kwa hivyo kama itakuwa bado alijaachiliwa, haturudii tena swala nyingine, isipokuwa tutaendelea kuleta istighfari na kuomba dua na kutabara kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho kitu ambacho kitakachokuwa kinaendelea na wala haitarudiwa tena swala. Naam. Naam. Hakutatolewa adhana kwa ajili ya swala hii, isipokuwa tu mtu atasema salatu jamia. Salatu jamia, lakini sio adhana, kwamba kuna swala ya jamaa hapa inaswaliwa, nayo ni swala ya kupatwa kwa jua au kwa mwezi. Naam. Mfululizo. Naam. Anasema inasaliwa mfululizo. Ah. Naam. Bila shaka wewe utakuwa hujaelewa utaratibu jinsi tulivyoelezea. Hizi rakaa mbili za kwanza hizi aende chini. Rakaa ya kwanza anasimama anasoma suratul Fatiha. Kisha anasoma sura nyingine ambayo ni ndefu, alafu ana rukuu. Akisha rukuu anarudi anainuka. Akirudi akiinuka hapa aende tena kusujudu, anaanza tena rakaa ya pili. Unaona? Akiwa amesimama anaanza tena rakaa ya pili, kisha akimaliza hii sasa ndipo akirukuu, akirudi atasujudu. Unaona? Kwa hivyo tashahudi yake hii ni moja tu. Tashahudi yake ni moja. Naam, si umefahamu? Naam, haya ni katika mambo ambayo yanatakiwa kufanywa siku hiyo. Miongoni mwayo kama yametajwa, siyakumbuki kwa bidhabti, lakini kutoa sadaka, kuachia watumwa na kuleta istighfari kwa wingi, wa tabaru ila Allah, yani kufanya mambo yaliyo mazuri ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ambayo yanapendeza kufanya siku hiyo ni watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kuna mtu mwingine alikuwa ameonyesha hapa. Imeisha. Naam. Hakuna kablia wala baadia. Hiyo ni sunna. Naam. Naam. Naam. Naam. Nini? Wakati wa swala. Hakuna dua maalum. Hakuna dua maalum ambayo imethibiti kwamba ndio dua ya kuomba. Wallahu aalam. Naam. Ewa. Haijawahi kusaliwa uwanja, inasaliwa msikitini. Swala hiyo inasaliwa msikitini. Jambo lingine hapa napenda kutanabaisha kwamba ulama wakati waliposema kwamba wanadamu wanaweza kagundua kwamba siku fulani jua litakamatwa, wanasema kwamba haipendezi kutangaza kwamba siku fulani jua litapatwa, kwa sababu wanasema watu wataanza kujitayarisha kama vile wanavyojitayarisha kwa ajili ya swala ya Idi na hii mambo mengi, ana hali ya kuwa hii ni swala ambayo ya kujitokeza tu. Kwa hivyo huwa mara nyingi katika dini haitakiwi kutangazwa kwamba siku fulani jua litapatwa, kwa hivyo tujiandae kuja kuswali. Huwa haipendezi kutangaza namna hiyo. Wallahu aalam. Naam. Naam. Wallahu aalam kwamba tutachukua hukumu ya amu kwamba jua limepatwa. Jua limepatwa, so lazima sisi tuone. Naam, jua likiwa limepatwa إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.